भारत के दुर्भाग्य की कहानी तो लंबी है, लेकिन इस कहानी के बुनियादी सूत्र बहुत थोड़े बहुत संक्षिप्त। तीन सूत्रों पर मैं आपसे बात करूंगा और छोटी सी कहानी से शुरू करूं। सुना तो मैंने एक ज्योतिषी रात्रि के अंधेरे में आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ किसी गांव के पास से गुजरता था। आकाश को देखता था, इसलिए स्वभावतः जमीन को देखने की सुविधा न मिली। आकाश के तारों पर नजर थी, इसलिए शायद कहां मुड़ गए ये पता न चला। और वो एक सूखे कुएं में गिर पड़ा, चिल्लाया बहुत। पास से किसी किसान की झोपड़ी से लोगों ने निकलकर उसे बचाया। किसान भी घर पर न था, उसकी बोली माही घर पर थी। किसी तरह उस ज्योतिषी को बाहर निकाला गया, और जब वो बाहर निकल आया तो उसने स्वभावतः धन्यवाद दिया और उस बूढ़ी औरत को कहा कि माँ, अगर कभी ज्योतिष के संबंध में कुछ समझना हो तो इस समय पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा तारों को जानने वाला कोई भी नहीं, तुम आ जाओ। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, क्षमा करो मुझे, जिसे अभी जमीन के गड्ढों का पता नहीं, उसके आकाश के तारों के ज्ञान का भरोसा नहीं हो सकता। भारत के दुर्भाग्य का पहला सूत्र यह है कि हम बहुत लंबे समय से आकाश की तरफ देखने वाले लोग और जमीन को देखना भूल गए। हमारी आंखें मोक्ष पर टिकी हैं, स्वर्ग पर टिकी हैं, पृथ्वी पर नहीं। इसलिए पृथ्वी पर कैसे जीवन ये हम न सोच पाए, हम ज्यादा से ज्यादा मरने के संबंध में विचार कर पाए कि कैसे मरे कैसे जीव, इसका हमें कोई भी पता नहीं चल पाया। और क्योंकि हम मृत्यु के बाद क्या होगा इस संबंध में चिंतन करते रहे, इसलिए मृत्यु के पहले क्या हो इस संबंध में हमारे विचार में कोई गति नहीं। क्योंकि हम आत्मा की बातें करते रहे इसलिए शरीर को गंवा बैठे, और क्योंकि हम धर्म की बात करते रहे इसलिए धन को नहीं खोज पाए, और क्योंकि हमने सिवाय रहस्य के सपनों के कल्पनाओं के अपने मन में किसी और को बखेरा नहीं दिया, इसलिए विज्ञान का जन्म हम नहीं दे पाए। अवैज्ञानिक दीन दरिद्र दास्ता से भरा हुआ यह हमारा लंबा इतिहास इस बात की खबर देता है कि आकाश की तरफ देखा जा सकता है कभी कभी, लेकिन जो 24 घंटे आकाश की तरफ देखने लगते हैं जमीन तो उनके रास्ते खो जाते हैं। कभी कभी उचित है कि हम आकाश की तरफ देखें, लेकिन वो भी जमीन को सुंदर बनाने के लिए। कभी कभी उचित है कि हम फूलों की तारीफ करें लेकिन जड़ों को न भूल जाए, और जो पौधा अपने फूलों की मस्ती में मस्त रहने लगे और जड़ों को भूल जाए उस पौधे की जड़ें तो बचेंगी नहीं, फूल भी ज्यादा दिन नहीं बच सकते, क्योंकि फूलों के प्राण उन जड़ों में होते हैं जो जमीन में अदृश्य है। और कैसा आश्चर्य है कि सुंदर फूलों के प्राण उन जड़ों में होते हैं जो कुरूप है। कुरूप और अंधेरे में छिपी जड़ों में पौधों के प्राण, फूल तो केवल ऊपर की सजावट, और फूल बिना जड़ों के नहीं जी सकते, जड़ें जरूर बिना फूलों के भी जीना चाहें तो जी सकती। जड़ों को भूल गए और जीवन की जो जड़ें थी हमने उन सबको इनकार कर दिया, फूलों के पक्ष में जड़ों को इनकार कर दिया, बिना इस बात को समझे कि कोई फूल जड़ों के सहारे के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमने मंदिर के ऊपर के शिखर बचा लिए, स्वर्ण शिखर, लेकिन मंदिर की नींव भी भरनी पड़ती है, नींव के पत्थर बचाना हम भूल गए, स्वर्ण शिखर हमारे हाथों में रह गए और मंदिर गिर गया। क्योंकि ये तो हो सकता है कि मंदिर पर स्वर्ण शिखर न हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अकेले स्वर्ण शिखर हो मंदिर की नींव न हो। ये जीवन के बुनियादी सत्यों में से एक है कि जो निम्न है वो श्रेष्ठ के बिना हो सकता है, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो निम्न के बिना नहीं हो सकता। आदमी का पेट भूखा हो तो कविता को कोई जन्म नहीं मिलता। पेट भरा हुआ हो सकता है कविता को जन्म मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन पेट अगर खाली है तो कविता को जन्म नहीं मिलता। बिना पेट के कविता का कोई अस्तित्व नहीं, यद्यपि कविता के बिना पेट भली भांति अस्तित्व में रह सकता है। जीसस का एक वचन है जिसमें उन्होंने कहा, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, आदमी अकेली रोटी के सहारे नहीं जी सकता। ये बात अधूरी है और इस अधूरी बात में खतरा है। भारत इसी खतरे को 5000 साल से झेल रहा है। मनुष्य अकेले रोटी से नहीं जी सकता, ये आधा सत्य है, और ध्यान रहे आधे सत्य असत्यों से भी खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि असत्य बहुत दिन तक टिक नहीं सकते, लेकिन आधे सत्य बहुत दिनों तक टिक सकते हैं। असत्य बहुत दिनों तक धोखा नहीं दे सकते, वो दिखाई पड़ जाते हैं कि असत्य, लेकिन अर्धसत्य धोखा दे सकते हैं, क्योंकि असत्य उनमें भीतर होता है और अर्धसत्य उनके ऊपर वस्त्रों का आवरण बन जाता है और धोखा लंबा हो सकता है। इसलिए उचित है कि कोई असत्यों में जी ले, क्योंकि असत्यों में जीने वाला किसी न किसी दिन असत्यों के ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जिन्होंने आधे सत्यों में जीना शुरू कर दिया उनका भगवान के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है, और ध्यान रहे भगवान का कोई सहारा होता नहीं है। ये सिर्फ बेसहारा होने में सांत्वना है भगवान का सहारा, ये बेसहारा होने की खबर। जीसस का ये वचन कि आदमी अकेली रोटी से नहीं जी सकता सच आधा आधा वचन और भी याद कर लेना चाहिए कि आदमी बिना रोटी के बिल्कुल नहीं जी सकता। और ये तो हो भी सकता है कि अकेली रोटी से जी जाए, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है कि बिना रोटी के जी जाए। इस देश के अध्यात्म ने इस देश के जीवन को सुगंध नहीं दी, दुर्गंध दे, क्योंकि अध्यात्म अधूरा था। वो आकाश का था, फूलों का था, उसमें जड़ों और बुनियाद की कोई जगह न। हमने भौतिकवाद के विपरीत अध्यात्म खोने की बड़ी लंबी चेष्टा की। हमने शरीर के खिलाफ सिर्फ आत्मा होने की लंबी चेष्टा की। हमने भूखे पेट कविता रचने का प्रयास किया है, बड़ा एडवेंचर था, बड़ा दुस्साहसपूर्ण काम था, लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्वक वो करने योग्य नहीं था, वो नहीं हो सकता था, वो नहीं हुआ। लेकिन जब कोई कौम हजारों साल तक एक सपने में जीती है तो सपने को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और जब हजारों साल तक हम किसी सपने को अपने खून में बसाते हैं, हड्डी और मांस मज्जा में प्रवेश कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम ये भूल ही जाते हैं कि वो सपना है, वो सच मालूम होने लगता है। और हजारों साल तक अगर कोई सपनों के साथ रहे तो उस सपने को छोड़ना कठिन हो जाता है। सपना तो दूर संसार तक आभूषण बन जाते हैं, और हजारों साल तक अगर कोई जंजीरों में रहे तो वो जंजीरों पर सोने चांदी के पालिश कर लेता है, फूल बेटे निकाल लेता है, चित्र बना लेता है, और उनको आभूषण समझने लगता है। असल में हजारों साल तक जंजीरों में रहने के लिए जरूरी है कि जंजीरें जंजीरें न मालूम पड़े, आभूषण मालूम पड़ने लगे। मैंने सुना है फ्रांस की क्रांति के समय वहां का जो सबसे खतरनाक कारागृह था, जहां आजीवन कैदी रखे जाते थे, क्रांतिकारियों ने उसे तोड़ दिया। उस कारागृह में ऐसे लोग बंदी थे, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से भी। उस कारागृह की जंजीरें और बेड़ियां सदा के लिए लगती थी, फिर जब आदमी मरता था तो उसके हाथ तोड़ के ही खोली जाती थी, क्योंकि बीच में खुलने का कोई सवाल नहीं था, वो सिर्फ आजन्म कैदियों के लिए था। क्रांतिकारियों ने जाकर जेल की दीवारें तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए, कारागृह में बंद कैदियों को बाहर निकाला और जबरदस्ती उनकी जंजीरें तोड़ दी। कई कैदियों ने इनकार भी किया। उन कैदियों ने कहा कि हम अपनी कोठरियों के बाहर नहीं आ सकते हैं, हम अंधेरे के आदि हो गए हैं, रोशनी में आंखों को तकलीफ हो। लेकिन क्रांतिकारी नहीं माने, उन्होंने उनकी जंजीरें भी तोड़ दी और उन्हें जेल खाने से बाहर कर दिया। एक चमत्कार घटा, लेकिन ये चमत्कार दुनिया पर आओ हम समझ सकते हैं कि चमत्कार नहीं, बड़ा स्वाभाविक। शांत होते होते आधे कैदी वापस लौट आए, और उन्होंने क्रांतिकारियों से कहा हम बाहर जाने से इनकार करते हैं और बिना जंजीरों के हम जी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे शरीर के हिस्से हो गई। अब जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम नंगे नंगे कुछ खाली खाली, हमारी जंजीरें हमें वापस सौंपा स्वाभाविक, जिनके हाथ पैरों में शेरों वजन की जंजीरें पड़ी रही हो वर्षों तक, जो उनके साथ सोए हो उठे हो जागे हो बैठे हो, वे जंजीरें और जंजीरें नहीं उनके शरीर के हिस्से हो गई, उनके बिना अब उन्हें नींद ना आ सकेगी। ऐसा ही हमारे देश के साथ हुआ है। हमारा अधूरा अध्यात्म सच लेकिन आधा सच, और हमने बहुत एक बार मेटेरियलिज्म के इनकार पर उसे खड़ा किया है। भारत के जिंदगी के अधिकतम दुर्भाग्य का कारण भारत का भौतिकवाद को इनकार करना, क्योंकि जैसे ही हम भौतिकवाद को इनकार करते हैं पूरा जीवन अस्वीकृत हो जाता है, क्योंकि जीवन के सारे आधार भौतिक है। शरीर भी भौतिक है, मस्तिष्क भी भौतिक है, जमीन भी भौतिक है, वृक्ष पौधे पशु पक्षी, ये सारा जीवन भौतिक है। इस भौतिक जीवन में अध्यात्म के फूल लगते हैं जरूर, लेकिन ये भौतिक जीवन जब संपन्न हो समृद्ध हो, ये भौतिक जीवन जब संतृप्त हो, जब ये भौतिक जीवन पूरी तरह भरा पूरा हो, ओवरफ्लोइंग हो, असल में अध्यात्म भौतिक जीवन की ओवरफ्लोइंग है, ऊपर से बह जाना। मेरी दृष्टि में अध्यात्म आखिरी लग्जरी आखिरी विलास है जो मनुष्य जाति उपलब्ध कर सकती है। लेकिन जिन्होंने भौतिक जीवन को इनकार कर दिया हो, एक आदमी अपने शरीर को इनकार करे, भोजन बंद कर दे, पानी लेना बंद कर दे, सांस लेना बंद कर दे, क्योंकि ये सब भौतिक, कितनी देर उसकी आत्मा टिकेगी? और अगर उसकी आत्मा खो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? आत्मा को बचाने की कोशिश में हमने आत्मा भी खो दी। आत्मा की चर्चा हम करते रहे, हमसे आत्महीन लोग खोजने कठिन, क्योंकि 1000 साल तक अगर लोग गुलाम रह सकते हो तो उनके भीतर आत्मा है ये मानने में शक हो, और अगर 3000 साल तक दीन दरिद्र रह सकते हो तो ये मानने में थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ती है कि वे जीवित। अध्यात्म हमें बीमारी की तरह पकड़ लिया, अध्यात्म बीमारी बन जाता है अगर भौतिकता के विपरीत हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं अगर बालक अपने दुर्भाग्य की कहानी बदलना चाहता हो तो उसे एक मेटेरियलिस्ट स्पिरिचुअलिज्म, एक भौतिकवादी अध्यात्म विकसित करना अनिवार्य हो गया है। हमने एक एंटी मेटेरियलिस्ट स्पिरिचुअलिज्म में अपने दिन गुजारे, हमने सब इंकार किया, जो भी जिंदगी में था सबको कंडेम किया, निंदा की, और धीरे धीरे हम खुद निंदित हो गए, उस पृथ्वी पर हम सम्मान योग नहीं रह गए। फिर हमने सम्मान की नई तरकीबें निकाली और हम अपने को ही अपनी प्रशंसा में दिन बिताने लगे। शायद पृथ्वी पर हमसे ज्यादा आत्म प्रशंसा करने वाली कोई भी कौम नहीं है, ये सूचक है, ये इस बात की खबर है कि अब हमें और कोई प्रशंसा करने वाला नहीं मिलता, अब हमें अपनी प्रशंसा खुद ही करनी पड़ती है। शंकराचार्य मुझे पीछे मिले, वो जगत गुरु है, मैंने उनसे पूछा कि जगत से पूछ के आप गुरु हैं, जगत ने कोई स्वीकृति दी है आपके गुरु होने की? बहुत नाराज हो गए, नाराज होना स्वाभाविक है क्योंकि जगत से पूछे हम जगत गुरु हैं, और एक आदमी हो तो हम समझ सकते हैं दिमाग खराब है, पूरा मुल्क जगत गुरु है, हम सबको ये ख्याल है कि हम सारी दुनिया के गुरु दुनिया से बिना पूछे, और दुनिया हमारे इन दावों पर हंसती है या शायद अब हंसने योग भी नहीं समझती, उपेक्षा से गुजर जाती है, कोई फिक्र भी नहीं करता कि हम क्या दावे कर रहे हैं, क्योंकि दावे उनके फिक्र किए जा सकते हैं जिनके दावों के पीछे बल हो, हमारे निर्बल के दावे जिनके पीछे कोई बल नहीं है। कारण क्या है, वजह क्या है? पहला आपसे कारण करना चाहता हूं और वो ये कि जिंदगी अध्यात्म और भौतिकता का समन्वय, जिंदगी में ये दो चीजें अलग नहीं है, आदमी में आत्मा और शरीर ऐसे दो अस्तित्व नहीं है, आदमी आत्मा और शरीर का संयुक्त जोड़, शायद ये संयुक्त जोड़ कहना भी ठीक नहीं है, ये हमारी पुरानी भाषा की कमजोरी है, इसलिए संयुक्त जोड़ कहना पड़ता है। ज्यादा बेहतर होगा ये कहना कि शरीर आत्मा का दिखाई पड़ने वाला हिस्सा है और आत्मा शरीर का न दिखाई पड़ने वाला हिस्सा है। उचित होगा कहना कि आत्मा का जो हिस्सा आंखों और हाथों की पकड़ में आ जाता है वो शरीर है, और आत्मा का जो हिस्सा हाथों और आंखों की पकड़ में नहीं आता वो आत्मा है। आत्मा अदृश्य शरीर है, शरीर दृश्य आत्मा है। ये दो चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं शरीर समाप्त होता है और आत्मा शुरू होती है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं आत्मा अलग थलग इस शरीर से टूट कर जीती है। ये शरीर और आत्मा एक ही तरंग के दो रूप, ये शरीर और आत्मा एक ही चीज की सघनताओं के भेद है। बहुत जो सघन कंडेंस है वो शरीर की तरह मालूम पड़ रहा है, बहुत विरल और तरल और वायरी जो है वो आत्मा की तरह मालूम पड़ रहा है। लेकिन हम एक कठिनाई में जी रहे हैं, एक द्वंद में। हमने शरीर को अलग और आत्मा को अलग मान रखा है, उस अलग मानने की वजह से स्वभावतः एक संघर्ष, एक आंतरिक द्वंद पैदा हो गया है। शरीर से लड़ो और आत्मा को बचाओ, तो हमने शरीर से लड़ने की बहुत सी तरकीबें विकसित की। हमारा पूरा धर्म, हमारी पूरी तपश्चर्या, हमारी साधना की सारी व्यवस्थाएं शरीर से लड़ने की व्यवस्थाएं, और जिसमें जीना है उससे जो लड़ेगा उसका जीवन अगर जहर से भर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिस घर में मुझे रहना है उस घर की दीवारों से मैं लड़ू तो घर को नुकसान कम, मुझे ही नुकसान ज्यादा पहुंचने वाला है। और जिस जगह मुझे रहना है उसे मैं इनकार करूं, दुश्मनी करूं, शत्रुता करूं तो जीना कठिन हो जाएगा, जीना एक भार और एक बोझ बन जाएगा। इसलिए भारत का मन निरंतर एक बात सोच रहा है कि जीवन से छुटकारा कैसे हो। जिस जीवन में हमें रहना है हम उससे छुटकारे की भाषा में सोच रहे हैं। जिस जीवन में हमें आनंद और शांति और सुख खोजना है उससे हम भागने की, मुक्त होने की भाषा में विचार कर रहे हैं तो फिर कठिन हो जाएगा। हम जीवन के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम जीवन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम के साथ यात्री करते हैं। तो यात्री बैठे हैं अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा में, उन्हें उस वेटिंग रूम से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वहां के छिलके भी डालते हैं, पान भी थूकते हैं, गंदगी भी फेंकते हैं। और अगर किसी यात्री से कहो कि ये क्या कर रहे हो तो कहता है ये हमारे बाप का घर, ये किसी का भी नहीं है, ये सिर्फ विश्रामालय है, यहाँ थोड़ी देर रुकना है, हमारी ट्रेन आएगी हम चले जाएंगे। उसके पहले जो रुके थे उन्होंने भी उसके साथ यही व्यवहार किया, उनके बाद जो आएंगे वो भी यही व्यवहार करेंगे। अगर जिंदगी गंदगी और क्रूरता से भर जाए तो कौन जिम्मेवार। भारत में हम जीवन के साथ विश्रामालय का व्यवहार कर रहे हैं, एक घर का नहीं। सबको मरने की प्रतीक्षा है, जल्दी से किसी को स्वर्ग जाना है, किसी को मजबूरी में नरक जाना पड़े वो बात दूसरी है, कोई मोक्ष जाने की तैयारी में बैठा है, सब अपनी अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा में। ये जो घर है, ये जो जीवन है, इसे सजाने, इसे सुंदर बनाने, इसे सुखी बनाने के लिए कोई कोई आकांक्षा नहीं। ये आकांक्षा अगर ना हो तो ये घर सुंदर न बन पाएगा। जीवन हमारा निर्माण, जीवन हमारा सृजन, वो हमारा क्रिएशन। जीवन हमें रखा हुआ नहीं मिलता है, वो कोई रेडीमेड चीज नहीं है जो मिल गई है, उसे रोज रोज बनाना पड़ता है। जो कौमें बनाती है वे बना लेती है, जो कौमें नहीं बनाती वे खो देती। और ध्यान रखें, जिंदगी का एक नियम ख्याल में रखने जैसा है कि जो आगे नहीं बढ़ते वे अपनी जगह खड़े नहीं रह जाते, वे पीछे अटक जाते हैं। जिंदगी में ठहराव जैसी कोई चीज नहीं होती। एलिंगटन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि कुछ शब्द हैं मनुष्य की भाषाओं में जो बिल्कुल झूठे, उनका उनका पर्याय जिंदगी में होता ही नहीं। और उसमें जो चार से शब्द गिनाए हैं उसमें पहला जो शब्द है वो है रेस्ट, विश्राम। एडिंगटन ने कहा है कि विश्राम जैसा कोई क्षण जिंदगी में होता ही नहीं, या तो आप आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, या तो आप जीते हैं या मरते हैं, या तो आप सुंदर होते रहते हैं या कुरूप होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जहां आप हैं और जो आप हैं वही आप रह जाएं। अगर आप जीतते नहीं तो आप हारते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक जगह खड़े रह जाएं। अगर आप अमीर होने की कोशिश नहीं करते तो आप गरीब होते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बीच में ठहर जाएं कि ना हम अमीर होंगे ना हम गरीब होंगे, नहीं, ऐसा रेस्ट जैसी जिंदगी में कोई स्थिति नहीं। जिंदगी गति है, तो जो आगे गति करता है ठीक, नहीं करता पीछे गति करनी पड़ती है। जिंदगी गति है, जिंदगी कहती है गति करो, आगे तो ठीक अन्यथा पीछे जाओ, या तो जीतो या हारो, या तो फैलो या सुखड़ो, या तो जियो या मरो। जिंदगी बीच को स्वीकार नहीं करती, जिंदगी में इन दोनों के मध्य में कोई ठहराव, कोई रुकाव, कोई विश्राम की जगह नहीं। लेकिन हमने आगे बढ़ने की सारी आकांक्षाएं छोड़ दी, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब भौतिकता हो गई। अगर बड़ा मकान बनाना है तो ये भौतिकवाद है, अगर ज्यादा धन पैदा करना है तो ये भौतिकवाद है, अगर अच्छा भोजन खाना है तो ये भौतिकवाद है, अगर अच्छे कपड़े पहनने हैं तो ये भौतिकवाद है, अगर शरीर को सुंदर बनाना है तो ये भौतिकवाद है। तो शरीर को सुंदर मत बनाओ, शरीर कुरूप होता चला जाए। अच्छे कपड़े मत पहनो, धीरे धीरे पाओगे कपड़े बचे ही नहीं, नंगे खड़े रह गए। धन की दौड़ मत करो, आखिर में पाओगे कि भीख मांगने के सिवाय कोई उपाय नहीं रह गया। और आज पृथ्वी पर हम पहले मुल्क हैं, व्यक्तिगत रूप से तो बहुत लोगों ने भीख मांगी है, मुल्क के हैसियत पूरा मुल्क अगर भिखारी की हालत में आ गया तो वो हम वैसे ये बहुत गौरवपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारे सब महापुरुष भीख मांगते रहे, हम पूरा का पूरा मुल्क अगर भीख मांगने लगा है तो हम अपने महापुरुषों के चरण चिन्हों पर ही चलते हैं। बुद्ध अगर भिक्षा का पात्र लेकर गांव गांव घूमते थे तो बुद्ध को हमें कहना चाहिए कि अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब हम भिक्षा का पात्र लेकर पूरी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, पूरा देश। अब भीख मांगने के सिवाय हमारा कोई नेचुरल कैरेक्टर नहीं, एक ही चरित्र है हमारा राष्ट्रीय, और वो भीख मांगने का चरित्र। लेकिन हम अपने भीख में भी गौरवान्वित, हमें कोई चिंता नहीं होती। बिहार में अकाल पड़ा और जो लोग जानते थे उन्होंने सूचनाएं दी थी कि इस अकाल के दुष्परिणाम भयंकर होंगे और करीब 2 करोड़ लोग मर सकते हैं इस अकाल से। बिहार में अकाल फैलेगा तो आसपास के प्रदेश भी प्रभावित हो जाएंगे और 2 करोड़ लोग मर सकते हैं। ये सूचनाएं 10 साल पहले दे दी गई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई विचार नहीं किया। हमने सोचा हमें विचार करने की क्या जरूरत, जब अकाल पड़ेगा तब हम भीख मांग लेंगे, और हमने भीख मांगी। बिहार के लिए हमने सारी दुनिया से भीख मांगी और सारी दुनिया की सहानुभूति के परिणाम स्वरूप केवल 40 आदमी बिहार के अकाल में भूख से मरे, जहां 2 करोड़ के मरने की संभावना थी। 40 आदमी केवल भूख से मरे, ये सारी दुनिया से भीख मांग कर हमने बिहार को बचाया, लेकिन अकाल खत्म हुआ, बिहार फिर वैसे ही जी रहा है जैसे अकाल के पहले जी रहा है। बुद्ध से लेकर आज तक बिहार ने सैकड़ों अकाल देखे, लेकिन बिहार के खेत पर कुआ नहीं। हर अकाल के बाद हम फिर निश्चिंत जीने लगते हैं, वो बिहार के जमीन में जो पानी छिपा है उसको खोदने की हम फिक्र नहीं करते, भिखारी कुछ भी नहीं करते, जब समय आता है भीख मांग लेते हैं, फिर निश्चिंत हो जाते। ये थोड़ा सोचने जैसा है। अभी फिर अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने किताब लिखी है 1978, और उस किताब में लिखा है कि 1978 में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा जो पूरे हिंदुस्तान को घेर लेगा, और उस अकाल में अंदाजन 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक की मृत्यु हो सकती है अगर दुनिया से सहायता न मिले। दिल्ली में एक बड़े नेता से मैं कह रहा था कि आपने ये किताब पढ़ी, उन्होंने किताब मेरे पास थी ऊपर देखा लिखा 1978, उनको 1978 बहुत दूर, अभी तो 1972 की फिक्र कर। ये किताब आप पढ़िए, उन्होंने कहा 1978 का हम बचे कि नहीं बचे, 1978 की बात 1978 के लोग जाने। ठीक है 1978 में हम फिर भीख मांग कर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे अब दुनिया की भीख देने की क्षमता कम होती जा रही है। कम हो जाने के कारण है क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क भीख देने में समर्थ रह गया है, अमेरिका। तो रूस ने भी भीख मांगनी शुरू कर दी, और 1978 में सवाल होगा रूस को बचाना है, चीन को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, किसको बचाना है। अभी तक ये विकल्प नहीं था, अभी भिखारी हम अकेले थे, अब धीरे धीरे एशिया के और दूसरे हाथ भी बढ़ते हुए अपना पात्र ले आ रहे हैं। अब भिखारियों में कंपटीशन होगा 1978 में। इसलिए 1978 में हम ये बात मान के नहीं चल सकते कि हमको भीख मिलेगी, क्योंकि अगर अमेरिका को बचाना ही है तो रूस को पहले बचाना उचित होगा और जरूरी होगा। और मुझे भी अगर सवाल उठे कि हिंदुस्तान को पहले बचाना है कि रूस को, तो मैं कहूंगा पहले रूस को बचा लो, क्योंकि हिंदुस्तान के पास बचाने योग्य भी क्या है, क्या है हमारे पास बचाने योग्य सिवाय बीज के, बस बचाने योग्य कुछ नहीं है। अगर अमेरिका के सामने सवाल उठा तो रूस पहले बचाया जाएगा, हम आखिरी नंबर पर ही हो जाएंगे। फिर दूसरा ये है स्थिति कि हमें बचाने के लिए शायद अमेरिका भी असमर्थ होता जाए। आज अमेरिका के 4 किसान जो काम कर रहे हैं उसमें से 1 किसान की मेहनत हिंदुस्तान को मिल रही है, अमेरिका की 1/4 उपज हम ले रहे हैं, अमेरिका में 4 आदमियों की मेहनत 1 आदमी की मेहनत हमें मिल रही, लेकिन उनको हमें कह देना चाहिए तुम हमसे जीत ना पाओगे, 1978 में तुम्हारे 4 किसान अगर हमें भोजन दें तो ही हमें बचा सकते, क्योंकि 1978 तक हम शांत ना बैठेंगे, हम रोज बच्चे पैदा करते चले, हम एक संबंध में बड़े उत्पादक थे, वो बच्चे पैदा करने के संबंध में हमारे उत्पादन का कोई मुकाबला नहीं, और जब हम बच्चे पैदा करते हैं तब हमारा सन्यासी, हमारा साधु, हमारे महात्मा कहते हैं बच्चे भगवान देता है, और जब अकाल आता है तो अकाल को बचाने के लिए भगवान कुछ भी नहीं करता, फिर हमें भीख मांगनी पड़ती, तब ये सारे महात्मा मिलकर भगवान से कुछ भी नहीं दिलवाते, ये सिर्फ बच्चे ही दिलवाते, ये ना समझी कुछ कारणों से पैदा हुई, और उन कारणों में पहला कारण मैं आपसे कहता हूं, हम इतने दीन न हुए होते, हम इतने दरिद्र न हुए होते। सच तो ये है कि हमसे ज्यादा समृद्ध होने की संभावना पृथ्वी पर किसी भी देश की नहीं, हमारे पास अनंत स्रोत है, लेकिन हमारे पास उन स्रोतों का उपयोग करने वाली समझ नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमारे पास समझ नहीं है, हमारे पास समझ भी है, लेकिन हमारी समाज, हमारी समझ उन अनंत स्रोतों के विरोध में खड़ी है। हम जीवन को समृद्ध करने की कला के दुश्मन, हम उसे असमृद्ध करने के लिए तैयार, हम दीनता की पूजा कर रहे हैं, दरिद्रता की पूजा कर रहे हैं, त्याग की पूजा कर रहे हैं, हमारे मन में उपलब्धि की, भोग की, जीवन के रस को उपलब्ध करने की कोई अभिप्सा नहीं। अगर एक आदमी महल छोड़ के सड़क पर भीख मांगने लगे तो सारा गांव उसके पैरों में सिर झुकाता है, बिना इस बात की फिक्र किए कि जब हम भीख के लिए सिर झुकाते हैं और जब हम आरोपित दरिद्रता के लिए नमस्कार करते हैं तो हम बहुत गहरे में दरिद्रता को एक वर्च्यू, दरिद्रता को एक सद्गुण बना रहे हैं। और जब कोई देश दरिद्रता को एक सद्गुण बना देगा और त्याग को महिमा मंडित कर देगा तो उस देश की उपलब्ध करने की क्षमता, विस्तार की क्षमता छीन हो जाने वाली है। हमने सिर्फ त्यागी को आदर दिया है, गलत है ये बात, ये बहुत मैसोचिस्ट। एक आदमी हुआ मैसोच, वो अपने को सताता था, पैरों में कांटे चुभाता था, आंच में हाथ डालता था, रात को जाग के खड़ा रहता था, कोड़े मारता था। उस मैसोच के नाम पर एक वाद प्रचलित हुआ, मैसोचिज्म, अपने को सताने वाला आदमी। हमारा मुल्क मैसोचिस्ट है, हम हजारों साल से अपने को सताने वाली कौम, इसलिए अगर एक आदमी कांटों का बिस्तर बिछा के उस पर लेट जाए तो हमारे मन में बड़ी महिमा का उदय होता है और हम उस आदमी को नमस्कार करने जाते हैं कि परम तपस्वी। उस आदमी का मानसिक इलाज होना चाहिए क्योंकि वो रुग्ण है, वो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सहज आकांक्षा फूलों का बिस्तर बनाने की है, कांटों का बिस्तर बनाने की नहीं। यह आदमी साइकोटिक है, यह आदमी पैथोलॉजिकल है, यह आदमी रुग्ण है, यह स्वस्थ नहीं है जो कांटे की सेज बनाकर उस पर नंगा होकर लेट गया, लेकिन यह हमारे लिए आदरणीय, हम कहेंगे ये महातपस्वी। जब हम इसे आदर देते हैं तो उसका मतलब यह है कि सोना तो हम भी कांटों की सेज पर ही चाहते हैं। ये बात दूसरी है कि अभी इतनी ताकत नहीं जुटा पाए, जब जुटा लेंगे तो सोएंगे, लेकिन नमस्कार तो कर ही सकते हैं, आदर तो कर ही सकते हैं। हम जिस बात को आदर देते हैं खबर भी देते हैं साथ में कि हमारी आकांक्षा भी वही है। और अगर कांटों पर सोने वाले लोगों को आदर देते देते पूरा मुल्क कांटे पर सोने की हालत में आ गया तो जिम्मेदार किसे ठहराइएगा, शिकायत किससे करनी है? अगर एक आदमी 30 दिन का उपवास कर ले तो पूरे अहमदाबाद में जुलूस निकले, बैंड बाजे के साथ स्वागत सत्कार हो। इस आदमी को पागल खाने भेजना चाहिए, क्योंकि भोजन की इच्छा जीवन के विस्तार की इच्छा है, भोजन को छोड़ने की इच्छा आत्मघाती है, सुसाइडल। यह आदमी मरने के लिए आतुर, और जब हम इसको आदर देंगे तो हम सुसाइडल आत्महत्या के वातावरण को पैदा करेंगे। और अगर पूरा मुल्क धीरे धीरे आत्महत्यावादी हो जाए तो हम किसी से शिकायत भी तो नहीं कर सकते। इस देश में प्रसन्न होना अपमानजनक है, उदास होना सम्मानजनक है। इस मुल्क में अगर रोते ही सकल ले तो कोई पैदा हो तो उसके महात्मा हो जाने की पूरी संभावना है। असल में रोती हुई शकल बुनियादी क्वालिफिकेशन है महात्मा के लिए, वो योग्यता है जिसके बिना कोई महात्मा नहीं हो सकता। हंसता हुआ आदमी प्रसन्न आदमी, नाचता हुआ आदमी हमें न मालूम कैसे बुरे ख्यालों से भर देता है। हमारा जवान भी नहीं नाच सकता, बूढ़े ना नाचे ये समझ में आता है। नाचे तो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन हमारा जवान भी नहीं नाच सकता, और अगर नाचे तो वो भी अपराधी समझेगा अपने को, कि कुछ गिल्ट, कोई पाप कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है। अगर हम नाचते हैं तो गिल्टी अनुभव होते हैं, अगर हंसते हैं तो ऐसा लगता है कोई अपराध कर रहे हैं जीवन के प्रति। जब हम रोते हैं तभी हम खुल के रोते हैं, जब हम रोते हैं और उदास होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि अब हम राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है जो मैं आपसे कह रहा हूं, और वो ये कि हमने शरीर के विपरीत आत्मा को स्वीकार किया है, शरीर के अनुकूल नहीं, शरीर के पक्ष में नहीं। ऐसा अध्यात्म जहरीला अध्यात्म है। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, हमने एक दूसरा सूत्र जिसके आधार पर हमारे दुर्भाग्य की घटनाएं फैलती चली गई, हमारा दूसरा सूत्र है विश्वास, श्रद्धा, बिलीफ। हम विचार करने वाली कौम है, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो संदेह करेगा वो भटक जाएगा, और हमारे गुरु समझाते हैं कि जो विचार करेगा वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक आदमी होने के लिए अंधा होना आवश्यक है, आंख नहीं चाहिए, विचार नहीं चाहिए, तर्क नहीं चाहिए, संदेह नहीं चाहिए। और ध्यान रहे, बिना संदेह के विज्ञान का जन्म नहीं होता है। विज्ञान की सारी शाखाएं प्रशाखाएं डाउट संदेह के बीच से विकसित हुई है। कब वो क्षण आएगा जब हम भी संदेह कर सकेंगे? अगर 300 साल यूरोप के इतिहास में भी विश्वास के रहे होते, और अगर पिछले 300 साल में यूरोप भी पोप और पादरियों के आसपास चक्कर लगाता रहता तो यूरोप भी आज उसी दीनता की हालत में होता जिसमें हम। आज अमेरिका के आदमी की औसत आमदनी भारत के आदमी से 70 गुनी ज्यादा है। आज अमेरिका का गरीब आदमी भी हमारे अमीर आदमी से बेहतर हालत में, आज हमारा अमीर आदमी भी अमेरिका के गरीब आदमी के सामने गरीब। सेवरलेट गाड़ी हिंदुस्तान में अमीर आदमी की गाड़ी, अमेरिका में सेवरलेट नेबरहुड गरीब लोगों के मोहल्ले का नाम है, जहां सेवरलेट रखने वाले लोग रहते हैं वो गरीब इलाका है। तो गरीबों के मोहल्ले का नाम ही सेवरलेट नेबरहुड, सेवरलेट रखने वालों का मोहल्ला। कोई आदमी सेवरलेट वाले आदमी के पड़ोस में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो गरीब आदमी के पास कौन रहे। हिंदुस्तान में सेवरलेट गाड़ी अमीर आदमी की गाड़ी। और बड़े मजे की बात, अभी मफतलाल परिवार के एक सज्जन मुझसे मिलने आए तो वो कहने लगे कि सेवरलेट मर्सिडीज इनकी जरूरत क्या, एम्बेसडर से काम चल जाए। एम्बेसडर की भी क्या जरूरत है, बैलगाड़ी से काम क्यों नहीं चलता है। और बैलगाड़ी भी बहुत भोग का साधन है, पैदल ही बहुत अच्छा है। पैदल ही चल के जब मोक्ष तक पहुंच सकते हैं तो बैलगाड़ी की भी क्या जरूरत है। साधारण आदमी आके मुझसे कहे, लेकिन मफतलाल के परिवार का कोई आदमी मुझसे कहे कि क्या जरूरत है सेवरलेट की, एम्बेसडर क्या कम है, तो सोचने जैसा हो जाता है। हिंदुस्तान का अमीर आदमी भी जब इस भाषा में सोचता है तो हिंदुस्तान के गरीब आदमी को हम क्या कहें, सिकुड़ने की भाषा। लेकिन कसूर नहीं, कसूर मफतलाल का नहीं, कसूर महात्माओं का है जो सिखा रहे हैं कि सिकुड़ो, फैलना पाप है, विस्तार पाप है, सिकुड़ो। गांधी जी से किसी ने पूछा कि आप थर्ड क्लास में क्यों चलते, तो उन्होंने कहा चूंकि फोर्थ क्लास नहीं। बड़े दुख की बात है कि फोर्थ क्लास नहीं, हमें बनाना चाहिए, लेकिन महात्मा फोर्थ क्लास से राजी ना होंगे, वो कहेंगे फिफ्थ क्लास कहाँ है। उनको कहीं भी नहीं रोका जा सकता। जब जिंदगी जिंदगी के सारे नियम फैलने के हैं, तब हमारे सारे नियम सिकुड़ने के। एक बीज को बो दे तो एक बीज का वृक्ष पैदा होगा, छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष हो जाए, इतना बड़ा कि उसके नीचे हजार बैलगाड़ियां फैल सके। और एक बीज को बो दे तो वृक्ष में करोड़ों बीज लगेंगे, एक बीज करोड़ बीज हो गए। अभी आइंस्टीन के बाद तो हम भलीभांति जानते हैं कि सारा जगत एक्सपेंडिंग, तारे भी अपनी जगह रुके नहीं है, वो भी फैल रहे हैं। हर दो तारे के बीच का फासला रोज अरबों मील बढ़ जाता है, सारा जगत फैल रहा है। जैसे कि कोई हवा भर रहा हो किसी गुब्बारे में और गुब्बारा बड़ा होता जा रहा हो, ऐसा पूरा जगत फैल रहा है। फैलाओ जिंदगी, लेकिन फैलाओ के लिए संदेश चाहिए, अन्यथा जिंदगी जड़ हो जाती है। विश्वास जड़ता है, विश्वास ठहरा लेता है, विश्वास कहता है जो मान लिया वो ठीक, और हमने कुछ बातें 3000 साल पहले मानी थी वो अब भी ठीक। 3000 साल में सब बदल गया, न वो दिन रहे, न वो लोग रहे, न वो परिस्थितियां रही, न वो ज्ञान रहा, न वो बातें रही, सब बदल गया। 3000 साल पहले मानी गई बातें 20वीं सदी में भी हमारे आधार। हम जिंदा कैसे हैं ये भी प्रश्नवाची है। हम बड़े अद्भुत लोग हैं कि हम 3000 साल पहले की बातों को पकड़ के आज जिंदा कैसे हैं। मैं कलकत्ते में घर में ठहरा, एक डॉक्टर के घर में निकल रहा हूं बाहर, उनकी लड़की को छींक आ गई, उन्होंने कहा एक मिनट रुक जाओ। डॉक्टर को भी पता नहीं छींक क्यों आती। डॉक्टर पढ़ रहा है आज के मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उसके पास बुद्धि है 3000 साल पहले जब छींक आती थी तो डर लगता था कि रुक जाओ। मैंने उस डॉक्टर को कहा कि तुम तो भली भांति जानते हो कि छींक क्यों आती। उसने कहा जानता क्यों नहीं, लेकिन रुकने में हर्ज क्या है। ये एक आदमी नहीं बोल रहा है, ये दो सदियां बोल रही हैं जिनके बीच 3000 साल का फासला है। ये आदमी सिज़ोफ्रेनिक, इस आदमी के भीतर दो स्वर हैं जिनके बीच कोई संबंध नहीं। वो कहता है मुझे मालूम, जिसे ये मालूम है कि छींक क्यों आती है वो और आदमी, और एक दूसरा आदमी उसके भीतर, वो कहता है लेकिन रुकने में हर्ज क्या है, पता नहीं कुछ खतरा हो जाए तो एक मिनट रुकने में हर्ज क्या है। मैंने उससे कहा एक मिनट रुकने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो मन है जो कहता है एक मिनट रुकने में हर्ज क्या है, ये बड़ा खतरनाक, ये बहुत नुकसान पहुंचाए, ये सारे मुल्क को रोक ले। और जो डॉक्टर, मैंने कहा अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट आज ही जब्त करवा दूं, क्योंकि जो आदमी छींक से भी डरता है इस आदमी से इलाज करवाना ठीक नहीं। ये कब किस खतरे में, मैंने कहा कि तुम ऑपरेशन कर रहे हो और नर्स को छींक आ जाए तो रुक जाना, तब तुमको पता चलेगा एक मिनट रुकने में हर्ज क्या है। मैंने कहा ऑपरेशन करते वक्त क्या करोगे अगर छींक आ जाए। उसने कहा ये तो सवाल मुझे उठाने, मैंने कहा कभी भी उठ सकता है, छींक का कोई भरोसा, फिर करोगे क्या। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम रुक जाओ, और वो मरीज जो टेबल पर पड़ा है मरेगा, तुम तो रुकोगे लेकिन बीमारी नहीं रुकेगी एक मिनट, तुम तो रुकोगे लेकिन ऑपरेटेड हड्डियां और कटा हुआ पेट नहीं रुकेगा। मैंने उसे एक घटना कही, मैंने उसे कहा कि एफआरसीएस की परीक्षा देने एक आदमी गया हुआ, उसके उसकी मुखाग्र ओरल परीक्षा थी, वायवा सारी परीक्षा पूरी हो गई थी। और जब भीतर वो मेडिकल बोर्ड के सामने गया तो उन्होंने उससे कुछ पूछा कि ये दवा फल किस्म के मरीज को कितनी मात्रा में देनी। उसने कुछ मात्रा बताई, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी उसे ख्याल आया कि इतनी मात्रा में देने पर तो मरीज मर जाएगा, ये जहर। वो लौटा, उसने कहा कि माफ करिए मैं जरा फर्क करना चाहता हूँ, पर उन लोगों ने कहा कि मरीज मर चुका है, अब फर्क करने से कोई फायदा नहीं है। तो उसने कहा मरीज है कहाँ? उसने कहा ये तो परीक्षा हो रही है, लेकिन अगर मरीज होता तो मरीज अब तक मर चुका होता, सुधार का कोई उपाय नहीं, जहर दिया जा चुका, अगले साल फिर परीक्षा देना, तब सुधार करना, ये मामला खत्म हो गया। मैंने उस डॉक्टर को कहा कि तुम अगर इतना सोचने को भी रुक गए कि छींक के लिए रुकना चाहिए कि नहीं, तो भी मरीज मर जाएगा। हमारे पास विश्वास करने वाला एक मन है जिसे हमने हजारों साल में मजबूत किया है, वो हर चीज पे विश्वास कर लेता है। इसके खतरे बड़े अजीब हैं, इसके खतरे ऐसे हैं कि जिसका हिसाब लगाना मुश्किल। अभी मैं बंगाल में था तो कुछ नक्सलाइट मित्र मुझे मिलने आए। आमतौर से मुल्क में हम सोचते होंगे कि नक्सलाइट जो युवक है वो बड़े क्रांतिकारी, इस भ्रांति में मत पड़ लो, हमारा युवक कुछ भी हो जाए क्रांतिकारी होना बहुत मुश्किल। एक युवक जो आया हुआ था उसके हाथ में माओ की किताब, वो उसने नीचे रख दी और भूल से उसका पैर लग गया तो उसने उसके पैर पढ़ लिए, जैसे गीता का हम पढ़ते हैं ऐसे माओ की किताब का पैर। अब ये नक्सलाइट क्रांतिकारी है या सिर्फ गीता की जगह माओ आ गया और कुरान की जगह मार्क्स आ गए और उपनिषद की जगह एंजल्स आ गए? नहीं, हम में कोई फर्क नहीं है, हमारे हाथ की किताब भी बदल जाए तो हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट जितना खतरनाक हो सकता है उतना दुनिया का कहीं का खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी विश्वासी आदमी, वो मार्क्स को भी भगवान मान के पकड़ता है जो पकड़ता है। हमारा चित्त पकड़ने वाला और विश्वासी है, लेकिन ध्यान रहे इस जगत में ज्ञान का सारा विकास संदेह से हुआ है, दूसरों पर संदेह नहीं, अपने पर भी संदेह, दूसरे के विचारों पर संदेह नहीं, अपने विचारों पर भी निरंतर जो संदेह करता है उसके विचार रोज सत्य के निकट और निकट और निकट पहुंचते चले जाते हैं। आइंस्टीन से मरने से कोई 15 दिन पहले किसी ने पूछा कि आप एक धार्मिक आदमी में और वैज्ञानिक आदमी में क्या फर्क करते? आइंस्टीन ने कहा कि अगर धार्मिक आदमी से 100 सवाल पूछो तो वो 150 जवाब देने के लिए हमेशा तैयार, और वैज्ञानिक आदमी से अगर 100 सवाल पूछे तो 99 के संबंध में वो कहेगा मुझे पता नहीं, 1 के संबंध में कहेगा कि थोड़ा सा मुझे पता है, तो वो भी अंतिम नहीं, अल्टीमेट नहीं, कल बदल सकता है। लेकिन इस जगत को जो समृद्धि, जो सुख, जो स्वास्थ्य, जो शक्ति मिली वो विज्ञान से मिली, हम विज्ञान पैदा नहीं कर पाए, विश्वास करने वाली कोई कौन विज्ञान पैदा नहीं कर सकती। और ध्यान रहे बिना विज्ञान के मनुष्य का पृथ्वी पर जीना बिल्कुल नारकीय हो गया, बिना विज्ञान के हम पृथ्वी पर नहीं जी सकते, बिना विज्ञान के हम पशुओं जैसे ही हो जाते। आज जो लोग जमीन में छिपी हुई हड्डियों की खोजबीन करते हैं उन्होंने बहुत सी कहानियां खोज निकाली। एक कहानी जो बहुत सोचने जैसी है और हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को समझने जैसी है वो ये है कि आज से कोई 2 या 3 लाख वर्ष पहले जमीन पर हाथियों से बड़े बड़े जानवर थे, हाथियों से 10 गुनी शरीर वाले बड़े जानवर थे। अचानक एक ही बार में वो सब नष्ट हो गए। बड़ी कठिन बात है, वो क्यों मर गए? कोई उन पर युद्ध नहीं हुआ, कोई उन्होंने एटम बम नहीं बनाया था, कोई हाइड्रोजन बम नहीं बनाया था, कोई चांद तारों से किसी ने उनका हमला नहीं किया, और जमीन पर उनका कोई मुकाबला नहीं था जो उनको मिटा सके। वो मिट क्यों गए? वो सिर्फ मिट गए क्योंकि उन बड़े जानवरों ने बहुत बच्चे पैदा कर लिए। एक, उन्होंने इतने बच्चे पैदा कर लिए जो भोजन के आगे निकल गए, और दूसरा, उन बड़े जानवरों के पास, बड़े तो बहुत थे लेकिन शरीर बहुत बड़ा, दिमाग बहुत छोटा था, और शरीर इतना बड़ा था कि दिमाग उस अनुपात में मां के बराबर था। जब उनकी संख्या बहुत बढ़ गई और प्राकृतिक साधन भोजन के चुक गए तो वे भोजन के कोई नए साधन न खोज पाए, मरने के सिवा कोई उपाय न रहा। आने वाले भविष्य में सारी दुनिया के विचारशील लोग एशिया, भारत, चीन, अफ्रीका, इनसे बहुत डरे हुए हैं। घबराहट इतनी ज्यादा है कि इतने बच्चे पैदा कर देंगे और इतने अवैज्ञानिक बुद्धि है कि उनको कोई रोकने का ना साधन खोज पाएंगे, ना भोजन का साधन खोज पाएंगे और इस सारी दुनिया पर हावी हो जाएंगे, सारी दुनिया को नष्ट करने का कारण बन जाएंगे। विज्ञान का अर्थ है प्रकृति के साथ जीने के नए उपाय खोजना, प्रकृति से नए रास्तों से नई सुविधाएं प्राप्त करना, प्रकृति से जीवन के सहारे और सहयोग के लिए नई नई शक्तियों को जीतना। लेकिन ये नहीं कर पाएंगे जो पुराने रास्तों को संदेह करे, जो पुराने रास्ते पर पूरा भरोसा करता है वो कठिनाई तो पड़ जाता है। आप जैसे उदाहरण के लिए अगर गांधी जी को पूछें या विनोबा जी को पूछें कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हम क्या करें, तो वे पतंजलि की किताब खोल के कहते हैं कि ब्रह्मचर्य साथ। ये ब्रह्मचर्य शायद पतंजलि के जमाने में संख्या की कोई समस्या न थी। सारी दुनिया की आबादी पतंजलि के जमाने में 2 करोड़ से ज्यादा न थी, सारी दुनिया की आबादी। और अब तो 2 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं है, 1.5 लाख और 2 लाख आदमी हम रोज बढ़ा लेते हैं। 2 करोड़ तो हम महीनों में पैदा करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा था, जितने लोग पाकिस्तान में गए थे, जिन्ना की आत्मा को हमें खबर कर देना चाहिए कि तुम बड़ी भूल में पड़े, उतने आदमी हमने फिर पैदा कर लिए। हिंदुस्तान उतने का उतना आदमी हमने कम नहीं होने दिए, हमने उतने आदमी पैदा कर लिए। तुम कितने पाकिस्तान काटो, हम 10 साल में वापस उतने आदमी पैदा कर लेते। पतंजलि के जमाने में ब्रह्मचर्य का जो उपाय था वो कोई जनसंख्या कम करने के लिए नहीं था, वो कुछ लोग जो जिंदगी के साथ प्रयोग करना चाहते थे उनके लिए था। अब जब गांधी और विनोबा उस उपाय की बात इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए करते हैं, तब बड़ी हैरानी मालूम पड़ती है। गांधी जी अपने आश्रम के लिए सब लोगों को ब्रह्मचर्य के लिए राजी नहीं कर पाते। गांधी जी के आश्रम में भी व्यभिचार की घटनाएं घट जाती है, पूरे मुल्क की तो बात छोड़ो। गांधी जी के सेक्रेटरी भी कोई स्त्री को लेकर भाग जाते हैं, पूरे मुल्क का तो हिसाब छोड़ो। गांधी जी जिनको कसमें दिलवाते हैं वो भी प्रेम में पड़ जाते हैं। अभी सरदार पृथ्वी सिंह मेरे पास आए, वो कह रहे थे कि जब मैं गांधी जी के आश्रम में गया तो उन्होंने कहा कि आश्रम में सब स्त्रियों को बहन और माँ और बेटी ही मानना है, इसकी कसम खा लो। तो बेचारा पृथ्वी सिंह हिम्मतवर आदमी है, उसने कसम खा ली और अपनी कसम पा ली। लेकिन पीछे मेरा बहन उसके प्रेम में पड़ गई। गांधी जी को मीरा के बड़े सुभाषित उपलब्ध थे, और जब मीरा ने कहा कि मैं पृथ्वी सिंह के बिना जी नहीं सकती, तो गांधी जी ने पृथ्वी सिंह को बुला के कहा कि तुम विवाह कर लो। पृथ्वी सिंह ने कहा आप कैसी बात करते, जब मैंने कसम खा ली तो अपनी माँ से विवाह करूं कि अपनी बहन से कि अपनी बेटी से, किससे विवाह करूं? गांधी जी ने कहा छोड़ो वो कसम। तो पृथ्वी सिंह ने कहा कि यह असंभव, कसमें छोड़ी नहीं जाती। गांधी जी ने बहुत फुसलाने की कोशिश की, तो एक रात पृथ्वी सिंह चुपचाप आश्रम से निकल भागे कि कहीं वो फुसलाई न ले। गांधी जी का आश्रम हो कि विनोबा का आश्रम हो, प्रेम एक सहज घटना है और ब्रह्मचर्य एक असहज साधना है। 40-50 करोड़ लोग ब्रह्मचर्य को साधेंगे, इस पागलपन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बर्थ कंट्रोल के मेरे खिलाफ, क्योंकि वो नया साधन। ब्रह्मचर्य पे शक करें तो बर्थ कंट्रोल पर राजी हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य पे जब पक्का भरोसा है तो बर्थ कंट्रोल पर कैसे राजी हो सकते। हमारा चिंतन पुराने को इतने जोर से पकड़ता है कि नए के लिए गुंजाइश नहीं बचती कि वो प्रवेश कर जाए, और जिंदगी की रोज नई परिस्थितियों में नए सब कुछ नए साधन खोज लेने पड़ते। विज्ञान नए की खोज, और जिसे हम धर्म कहते हैं वो पुराने की पकड़। इसलिए जितना जोर से हम विश्वास घिरे रहेंगे उतने अधिक दिनों तक हमारी मुसीबत और हमारे दुर्भाग्य का कोई अंत नहीं होगा। हिंदुस्तान के अतीत की सारी पराजय, हिंदुस्तान के अतीत की सारी दास्ता हमारे अवैज्ञानिक होने के ऊपर आधारित थी। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया तो वो घोड़ों पर सवार था, और पौरुष लड़ने गया वो हाथियों पर सवार। हाथी बहुत पुराना ढंग था लड़ाई का। सिकंदर से पौरुष की जीत मुश्किल है। पौरुष हो सकता है सिकंदर से ज्यादा ताकतवर हो लेकिन ज्यादा वैज्ञानिक नहीं। घोड़ा हाथी से बहुत वैज्ञानिक, कम जगह घेरता है, तेजी से चलता है, गति करता है, दौड़ता है, बचाव करता है। हाथी बारात के लिए बहुत अच्छा है, बारात निकालनी हो या किसी साधु महात्मा का जुलूस निकालना हो तो हाथी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन युद्ध के मैदान पर हाथी बेमानी। सिकंदर के सिपाही जो कपड़े पहनकर आए थे वे वैज्ञानिक थे, पौरुष के सिपाही जो कपड़े पहन के गए थे वो वैज्ञानिक नहीं थे। लड़ने के लिए और तरह के कपड़े चाहिए, लड़ने के लिए ऐसे कपड़े चाहिए जो शरीर पर कसे हो, ढीले ना हो। लड़ने के लिए ऐसे कपड़े चाहिए जिनका पता भी ना चले कि शरीर पर है, इतने कसे हो। अगर ढीले ढाले कपड़े पहने हो प्रार्थना के लिए, मेरे जैसे कपड़े अगर प्रार्थना करनी हो तो बड़े बढ़िया। लेकिन अगर युद्ध पर लड़ने इन कपड़ों में जाना है तो घर बता के जाना चाहिए कि हारने के लिए तैयार रहना, हम हारने जा रहे हैं, लड़ने नहीं जा रहे हैं। पौरुष के सिपाही अवैज्ञानिक कपड़े पहने हुए हिंदुस्तान में ही लड़ते थे तो ठीक था, क्योंकि दूसरी तरफ भी वही कपड़े पहने हुए लोग थे। हिंदुस्तान में लड़ते थे तो ठीक था, उस तरफ भी हाथी थे, इस तरफ भी हाथी थे, जिसके पास ज्यादा थे वो जीत जाता। जब हम दूसरी कौमों से लड़े तब हमको पता चला कि ये काम नहीं चलेगा, जो घोड़े पर लड़ने आया है उससे हाथी पर नहीं लड़ा जा सकता। जब अंग्रेजों से हम लड़े तब भी वही गलती थी, अंग्रेज विकसित तोपें और बंदूकें लेके आए, हमारे पास विकसित तोपें और बंदूकें न थी। अभी हम चीनियों से हार के बैठ गए, हालांकि जब चीनियों से हम लड़ रहे थे तो हमने इतनी कविता पैदा की कि अगर हमारे सिर्फ कवि ही लड़ने चले जाते तो भी हम जीत जाते। इतनी कविता लिखी गई कि मैं तो हैरान हो गया, घर घर में कवि पैदा हो गए और हर आदमी कविता करने लगा और कहने लगा कि हम स्वर्ण हुए सिंह है हमें छेड़ो मत। मैंने कई सिंहों से पूछा कि कभी किसी सिंह ने ये कहा है कि हम स्वर्ण हुए हमें छेड़ो मत, छेड़ो और पता चल जाता है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई सिंह कविता नहीं करता, छेड़ो और पता चल जाता है कि सिंह को छेड़ दिया। लेकिन हम बड़े अजीब सिंह हैं, हम सब कविताएं कर रहे हैं और हमने इतनी कविताएं की कि माओ भी शायद घबराया होगा कि पता नहीं इनके पास कोई आध्यात्मिक ढंग तो नहीं है लड़ाई का। इतनी कविताएं कर रहे हैं, इन कविताओं से कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम हारे बुरी तरह, और जब हम हार गए और सैकड़ों मील जमीन चीन के कब्जे में चली गई तब वो कवि कहां, उनमें से कुछ पद्म भूषण हो गए, कोई भारत रत्न होने की कोशिश दिल्ली में कर रहे होंगे, लेकिन वो सोए हुए सिंह कहां है जिन्होंने कविताएं की थी, और उस जमीन का क्या हुआ। पंडित नेहरू तक ने पीछे कहा कि वो जमीन बेकार, उसमें घास भी नहीं उगता। अगर पहले ही मालूम है तो कौन कौन सी जमीन बेकार है उसे दे दो, फिजूल के झगड़े क्यों कर रहे। अगर जमीन बेकार थी तो मुल्क के जवानों को क्यों कटवाया, अगर जमीन बेकार थी तो खून क्यों गिराया, और अगर जमीन बेकार थी तो माओ को इतनी तकलीफ क्यों दी, कष्ट क्यों की, दुश्मनी क्यों की, मित्रता भी रहती जमीन भी देते। और अभी भी मुल्क में बहुत जमीन बेकार पड़ी, इसलिए सावधान होना जरूरी, जिसमें घास भी नहीं उगता उसको दे दो, कल फिर घास उगने वाली दे देना क्योंकि सिर्फ घास ही उगता है, और परसों गेहूं उगने वाली भी दे देना क्योंकि गेहूं भी घास की एक किस्म है। और क्या आदमी अपने को समझाने की कैसी तरकीब है, निकाल हम हारते रहे निरंतर, और जब हम अपने नेताओं से पूछें कि हार का कारण क्या है तो वो कहते हैं फूट, फूट हार का कारण नहीं, झूठी है ये बात, फूट हार का कारण नहीं, हार का कारण है नॉन टेक्नोलॉजिकल माइंड, हार का कारण है अवैज्ञानिक तकनीक विरोधी मन। लेकिन इसको वो कैसे कहें, क्योंकि वो चरखे के प्रस्तोता हैं, वो कहते हैं चरखा चलाओ, हल जोतो, घर घर छोटा छोटा अपना काम करो, खुद अपने कपड़े धो, खुद खाना बनाओ, खुद खाना पैदा करो। एक एक आदमी को स्वावलंबी बनाने की चेष्टा में जो लोग लगे हैं वो राष्ट्र को स्वावलंबी न बना सकेंगे। ध्यान रहे कि आदमी का सारा विकास परावलंबन से हुआ है, हम एक दूसरे पर जिस मात्रा में निर्भर होते हैं उतने विकसित होते हैं। अगर एक एक आदमी स्वावलंबी हो जाए, अपना कपड़ा बनाए, अपना खाना पैदा करे, तो बस वो कपड़ा और खाने पैदा कर ले पूरी जिंदगी में तो बहुत, कपड़ा भी पूरा नहीं होगा, कभी टांग उगड़ जाएगी, कभी सिर उगड़ जाएगा, और खाना भी कभी पूरा नहीं होगा, कभी सुबह की जून मिलेगा, कभी सांझ की जून मिलेगा। जगत का सारा विकास जो है वो इंटरडिपेंडेंस, वो स्वावलंबन नहीं है। हम एक दूसरे पर जितना निर्भर होते हैं उतना विकास होता है, और हम एक दूसरे पर जितने निर्भर होते हैं उतनी एकता पैदा होती है। हिंदुस्तान एक नहीं हो सका, वो भी टेक्नोलॉजी के विकास के रुकने की वजह से हुआ। अगर हिंदुस्तान आगे भी गांवों का देश रहेगा तो एक नहीं हो सकता, क्योंकि एक होने के कारण नहीं है। एक गांव अपने भीतर जीता है, उसको कोई मतलब नहीं दूसरे गांव से। अगर दिल्ली हार जाए तो एक छोटे गांव को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली पर उसकी जिंदगी निर्भर नहीं। और एक गांव अपना खाना बना लेता है, अपना कपड़ा पैदा कर लेता, अपना चमार है उसके पास, अपना बढ़ई है उसके पास, वो गांव राष्ट्र का हिस्सा नहीं, वो गांव खुद ही एक राष्ट्र। इसलिए हमारे मुल्क में कई तरह के राष्ट्र हैं, राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र भी, बड़ा खतरा है। जब राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र हो तो बहुत खतरा है। 50 राष्ट्र हैं इसके भीतर। असल में एक एक गांव अपनी हैसियत रखता है, फिर एक एक जाति अपनी हैसियत रखती है, और सब स्वावलंबी, और एक एक आदमी स्वावलंबी। और अभी भी हम समझाया जा रहे हैं स्वावलंबन, स्वावलंबन ने हमें हराया, स्वावलंबन ने हमें मारा। गांव की छोटी अपनी हैसियत ने कभी इस मुल्क को बड़ी हैसियत न दी, कभी ये मुल्क इकट्ठा ना हो सका। और ध्यान रहे, जब हम इकट्ठे होते हैं तो टेक्नोलॉजी बदलनी चाहिए। जैसे अगर बैलगाड़ी की दुनिया हो तो बड़ा राष्ट्र पैदा नहीं होता, बैलगाड़ी की दुनिया में छोटे छोटे राष्ट्र भी हो सकते हैं। और अगर बैलगाड़ी की दुनिया हो तो ब्राह्मण और शूद्र को एक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण अपनी बैलगाड़ी में बैठा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि शूद्र को अपनी गाड़ी में बैठा है। लेकिन रेलगाड़ी में ब्राह्मण और शूद्र एक हो जाएंगे, क्योंकि रेलगाड़ी में ब्राह्मण नहीं कह सकता कि मैं बैठा हूं तो शूद्र न चढ़े। रेलगाड़ी आएगी तो वर्ण व्यवस्था टूट जाएगी। बुद्ध समझाए नहीं टूटी, महावीर समझाए नहीं टूटी, हिंदुस्तान के सब ब्रह्मज्ञानी कहते रहे कि सब में ब्रह्म है, नहीं टूटी। रेलगाड़ी आई और टूटी। टेक्नोलॉजी बदलती है तो समाज की व्यवस्था बदलती है। अगर आज जब इतने बड़े जेट प्लेन हमारे पास हैं जो कि सारी जमीन में घंटे भर में घूम जाएं, आधा घंटे में घूम जाएं, तब ध्यान रहे दुनिया में राष्ट्र ज्यादा दिन जिंदा न रह पाएंगे, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई, एक बड़ा गांव हो गई। अब अगर हम इतने बड़े जेट हमने विकसित कर लिए हैं जो कि पृथ्वी पर आधा घंटे में चक्कर लगा लेते हैं, तो अब ये पृथ्वी अलग अलग नहीं रह सकती। जितनी टेक्नोलॉजी विकसित होती है उतना आदमी निकट आता और बड़े समूह इकट्ठे होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अविकसित है इसलिए हम इकट्ठे भी नहीं हो पाए, और आज भी अविकसित है। आज भी हिंदुस्तान गांवों का देश, और आज भी हिंदुस्तान के पास 5000 साल पुराने तकनीक, और उनकी प्रशंसा किए चले जाते हैं कि चरखा काटना कोई गौरवपूर्ण काम, चरखा काट रहा हमारा नेता। और हमारा नेता जब चरखा काटता है तब कैमरामैन को जरूर बुला लेता है, क्योंकि बाकी वक्तों में चरखा काटता नहीं, जब चरखा काटता है तब फोटोग्राफर को बुला लेता है और पूरी अदा से चरखा काट के बता देता है, फिर भूल भाग जाता है, कुदाली उठा के चला देता है। चांदी की कुदालियां बनाई हुई नेताओं ने, चांदी की कुदालियों से कुछ मतलब है, लेकिन फोटो उतरवाने के लिए चांदी की कुदाली बहुत अच्छी है। ऐसे भी कुदाली अब बेमानी है इस देश के लिए, अपनी पुरानी व्यवस्था पर संदेह पैदा हो, पुराने तकनीक पर, पुराने विश्वासों पर, पुरानी मान्यताओं पर, तो हम कोई भी कारण नहीं है कि 20 वर्ष में एक मॉडर्न, एक आधुनिक देश ना बन जाए। और जब तक हम आधुनिक देश नहीं बनते हैं तब तक हमारा दुर्भाग्य शांत नहीं होता। लेकिन आधुनिक होने में बड़ी जिच पैदा हो गई, वो मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा। हमें एक बड़ी कठिनाई हो गई, वो कठिनाई ये हुई कि अंग्रेजों से लड़ने के कारण पश्चिम के प्रति हमारे मन में एक विरोध पैदा हो गया, और मॉडर्न और वेस्टर्न के बीच एक भ्रांति पैदा हो गई। जो पश्चिमी है वो आधुनिक भी है, और चूंकि पश्चिम से हमारे मन में एक खिलाफत है इसलिए आधुनिक से भी हमारे मन में खिलाफत। लेकिन हमें इसमें फर्क करना सीखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा आधुनिक और बात है, पाश्चिमात्य और बात है। और अगर पश्चिम ने आधुनिक को स्वीकार किया है इसलिए अगर हमने पश्चिम के कारण आधुनिक को इनकार किया तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम बचना सीखेंगे। आज हर चीज में हम विरोध करते हैं। अगर हमारा लड़का आधुनिक कपड़े पहनता है तो हम कहते हैं ये पश्चिमी ढंग अख्तियार कर रहा है। अगर हमारा गांव आज आधुनिक चीजों का उपयोग करता है तो हम कहते हैं ये वेस्टर्नाइज हो रहा है। हम मॉडर्न और वेस्टर्न में फर्क नहीं कर पा रहे, ये दोनों अलग चीजें हैं। मॉडर्न होना एकदम जरूरी है, अन्यथा हम टिक ना पाएंगे जमीन पर, क्योंकि पिछले 300 वर्षों में सारी पृथ्वी धीरे धीरे रूपांतरित हो गई। हम अरूपांतरित छूट गए, हम एक आइलैंड बन गए हैं जो रूपांतरित नहीं हुआ, और अब हमें रूपांतरित होने में भी भय लगता है। ये डर लगता है कहीं पश्चिम हमारी आत्मा पर हावी ना हो जाए, कहीं पश्चिम हमें ना पकड़ ले। इसी संबंध में मैं तीसरा सूत्र कहना चाहता हूं जिसने भारत को दुर्भाग्य दिया। फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। भारत निरंतर अपनी आइडेंटिटी अतीत से जोड़ता है, भविष्य से नहीं। हम सदा पीछे की तरफ देखते हैं, हम पूछते हैं भारत यानी क्या, तो हम पीछे की तरफ देखते हैं। जब हम पूछते हैं भारतीयकरण तो हम पीछे की तरफ सोचते हैं। जब हम भविष्य के संबंध में भी बात करते हैं तब भी हम अतीत के ही प्रतीकों को ले आते हैं। अगर हमें भविष्य में भी कोई समाज बनाना है तो उसको भी हम राम राज्य का नाम देना पसंद करते हैं। हम भविष्य की तरफ सोचते ही नहीं, हमारा भविष्य की तरफ कोई दृष्टि नहीं, सिर्फ अतीत को पुनरुक्त करने को हम भविष्य माने बैठे। अतीत की पुनरुक्ति नहीं हो सकती, समय पीछे नहीं लौटता। पूरी कौन भी कोशिश करे तो पीछे नहीं लौटता, जैसे बच्चा माँ के पेट में वापस नहीं जा सकता, ऐसा कोई कौन पीछे लौट के अतीत में नहीं जा सकती। जहां से हम गुजर गए सदा के लिए, जहां से हम निकल गए सदा के लिए, वहां कभी जाना नहीं हो सकता। और ध्यान रहे, अगर पहुंच जाए किसी तरकीब से तो आज जितना दुख है इससे भी बड़े दुख में पहुंच जाएंगे। अगर कोई जवान किसी तरकीब से वैज्ञानिक व्यवस्था से मां के गर्भ में वापस पहुंच जाए तो जो दुख पाएगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल। बूढ़े अक्सर कहते सुने जाते हैं कि बचपन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक तकनीक खोजा जा सके और बूढ़ों को बच्चा बनाया जा सके तो वो फौरन इनकार करेंगे, वो कहेंगे हमको नहीं होना बच्चा। और अगर बच्चा हो जाएंगे तो रोएंगे, हाथ पर जोड़ेंगे कि मैं वापस जो थे बना दूं, क्योंकि बच्चा अच्छा था ये बूढ़े की स्मृति है। अगर बूढ़े को बच्चा होना पड़े तब उसे तकलीफें पता चलेंगी कि बच्चे होने की तकलीफें क्या। कोई बच्चा बच्चा होने में प्रसन्न नहीं, सब बच्चे जल्दी बड़ा होना चाहते हैं। बच्चे बड़े होने की अनेक तरह की कोशिशें करते। मैं एक दिन एक पोस्ट ऑफिस के पास से सुबह घूमने निकला, एक छोटा सा बच्चा मुंह में सिगरेट दबाए, छोटी सी मूछ लगाए, हाथ में छड़ी लेके चल रहा, मुझे देखा तो एक वृक्ष के नीचे भाग के छुप गया। मैं उसके पीछे भागा, पीछे पूछा, जल्दी से उसने भी मूछ निकाल के खींचे में रख ली। मैंने कहा तू ये क्या कर रहा, क्या बात है, पर तू लग बहुत अच्छा रहा। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि मेरे डैडी जैसी मूछ लगा थी और सिगरेट पी रहा और छड़ी लेके चल रहा। अब इस बच्चे को, अधिकतम बच्चे सिगरेट पीते हैं सिर्फ इस रस में कि सिगरेट पी के अथॉरिटी और बड़े होने का मजा आता है। शायद ही कोई बच्चे ऐसे हों जो सिगरेट सिगरेट के लिए पीते हों। अधिक बच्चे सिगरेट पीना शुरू करते हैं क्योंकि सिगरेट के साथ युवा होने की, ताकतवर होने की, शक्तिशाली होने की बात जुड़ी। बड़े अकल के सिगरेट पी रहे हैं तो छोटे भी कोने में जाके अकल के सिगरेट पी के बड़े हो जाते। बच्चे बड़ा होना चाहते हैं, बूढ़े बचपन की याद कर रहे हैं। कोई बूढ़ा बच्चा होने के लिए राजी नहीं होगा अगर किया जा सके, लेकिन हम इसी भाषा में सोचते हैं, पीछे पीछे पीछे। भविष्य की कोई आइडेंटिटी कि देश भविष्य में कैसा हो हमारे पास में नहीं, इसके कुछ कारण है। हमने अपने देश की चित्र की जो विभाजन रेखा बनाई है वो अतीत उन्मुख है, वो पास्ट ओरिएंटेड, वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है। पहले कलयुग बाद में, सब अच्छा पहले सब बुरा बाद में। तो हमारे मुल्क में पतन हो रहा है, सारी दुनिया में विकास हो रहा है, हमारा पतन हो रहा है। अच्छे लोग हो चुके, अच्छे तीर्थंकर, अच्छे अवतार राम कृष्ण बुद्ध महावीर सब हो चुके। अब आगे आगे सिवाय शैतानों के और किसी के होने के लिए कोई उपाय नहीं, आगे अंधेरा है। स्वर्ण युग बीत चुके, आगे तो सिर्फ पाप और नरक। पश्चिम की दृष्टि भिन्न है, वो समझ लेनी जरूरी। वो फ्यूचर ओरिएंटेड, वो उटोपियन, उनका उटोपिया आगे आने वाला है, उनकी गोल्डन एज आगे आने वाली है, हमारी गोल्डन एज बीत चुकी, इसको बदलना पड़ेगा। अगर किसी कौम के मन में ये ख्याल है कि हमारा स्वर्ण युग पीछे बीत चुका तो अब आगे क्या करना है, सिर्फ बैठ के दुर्भाग्य की प्रतीक्षा कर ले। नहीं, स्वर्ण युग सदा आगे ही होना चाहिए, और ध्यान रहे स्वर्ण युग सदा ही आगे रहे तो ही विकास होता है। अगर हमें आगे कुछ अच्छा निर्मित करने की संभावना है, और अगर हमें आगे कुछ आशा है, भरोसा है, कल्पना है, योजना है, तो हम उसे निर्मित कर लेंगे। और अगर कोई निर्माण की योजना आगे नहीं है और हम सिर्फ पीछे देखने वाले लोग हैं, तो हम आगे भी दुर्भाग्य की कथा को लिखते जाएंगे। और जब दुर्भाग्य आएगा तब हम प्रसन्न होकर कहेंगे कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही कहा है कि कलयुग आ रहा, पहले ही हमें पता है कि यह होने वाला है। दुर्भाग्य हम रचेंगे और शास्त्रों की गवाही हम बनेंगे। नहीं, ऐसे शास्त्रों से चाहिए छुटकारा, ऐसे विश्वासों से चाहिए मुक्ति जो देश को भविष्य उन्मुख होने से रोक रहे हैं। नहीं, कृष्ण से भी बेहतर कृष्ण हम भविष्य में पैदा करेंगे, और राम से भी बेहतर रामों की भविष्य में संभावना है। जगत चुक नहीं गया और समय व्यर्थ नहीं हो गया, और अगर परमात्मा पीछे बुद्ध और महावीर पैदा कर सकता है तो आगे और भी बेहतर बुद्ध और महावीर पैदा कर सकता है। आगे शून्य नहीं है, आगे इम्पोर्टेंस नहीं है, आगे सब निर्वीर नहीं हो गया है, आगे हम रोज और शक्तिशाली हो सकते हैं। एक बार ये भरोसा और एक बार ये दृष्टि और एक बार ये स्वप्न, ये उटोपिया देश के मन को पकड़ ले और देश भविष्य उन्मुख हो जाए तो इस देश के सौभाग्य की कहानी शुरू हो सकती है। तीन बातें मैंने कही, इन तीन बातों को आपसे मानने के लिए नहीं कहा है कि मैं जो कहूँ वो आप मान लेंगे, मानने का मैं विरोधी हूँ। मैंने जो कहा उसे सोचेंगे, शक करेंगे, तर्क करेंगे, संदेह करेंगे, और जो उसमें कचरा हो उसे यहीं छोड़ जाएंगे, उसे साथ भी नहीं ले जाएंगे। अगर कहीं सोचने, विचारने, तर्क करने, संदेह करने से कोई एकाध बात भी ठीक मालूम पड़ जाए तो वो बात आपकी हो जाएगी, वो मेरी नहीं रह जाएगी। और जो सत्य आपका अपना हो जाता है वो जीवन में सक्रिय हो जाता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ। परंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सुनता